حضور ابھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے نبوت کا زوال محال ہے، تو ایمان کا سلب بھی محال ہوا، تو محال کا خوف کرنا یہ کیسا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی خوف کے مارے گریہ کرنا ثابت، اور کئی اس کی احادیث ملتی ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوف خدا میں رونا، تو جبکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مالک جنت ہے، ان کو کس بات کا خوف؟ یقینی طور پر ان کو معلوم کہ ان کا رب ان سے راضی ہے، پھر بھی ان حضرات کا خوف جو تھا یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا بھی مطلب ہے کہ خوف جو ہے نا وہ دراصل ایک نقطہ ہے، خفیہ تدبیر، خفیہ تدبیر کی وجہ سے، مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی طرف ان حضرات کی جب توجہ جاتی تو ان پر خوف طاری ہو جاتا، تو جتنا مطلب یعنی کہ تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا خوف بھی زیادہ ہوگا۔ دیکھیں ہم لوگ گناہگار ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، جہنم کے عذاب کا سنتے ہی رہتے ہیں، ہمارے کان پر معاذ اللہ جوں تک نہیں رہتی، ہم کو احساس نہیں ہوتا اس کا، جبکہ انبیاء علیہ السلام یا بزرگان دین رحمہم اللہ اللہ کے خوف سے کس قدر کانپتے رہتے، یہاں تک کہ مطلب یہ کہ بعض بزرگوں کی حالت تھی کہ اب چراغ روشن کرتے تو جہنم کی آگ ان کو یاد آ جاتی اور رونے لگتے۔ کوئی بھی مطلب نے خوف کی بات، یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی تکلیف کی بات دیکھتے تو ان کو جہنم کی تکلیفیں یاد کرتے اور اس سے وہ کانپ جاتے، یہاں تک کہ بعضوں کا کافر کو دیکھ کر کانپنا ثابت ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کافر نہیں ہوں، کہیں میرا بھی ایمان ضائع نہ ہو جائے، کافر کو دیکھ کر، عیسائی کو دیکھ کر کہ یہ عیسائی ہے، یا اللہ میں کہیں عیسائی نہ ہو جاؤں، مجھے بچائے رکھنا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان ہی رکھنا۔ تو یہ حضرات کے مطلب نے خوف کے مقامات ہیں، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سے ان کا ایمان مطلب یعنی کہ ضائع ہونا محال ہے، اور جو بھی علم الہی میں، جو بھی علم الہی میں مومن ہے، عام مومن ان کے لیے بھی ہے، علم الہی میں جو مومن ہے اس کے ایمان کا زوال بھی محال ہے۔ اے کاش ہم بھی علم الہی میں مومن ہی رہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں، علم الہی میں ہمارا مقدر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہمیں خوف زدہ رہنا چاہیے اس کی بے نیازی سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔